Hi, bae. Huwag sa tanang mga naminaw ka ron. Please allow me to share my story here. Tawagan lang ko sa pangalan, nga Shanel. Dili lang na ako i-specify kung taga-diin ko, basta kay somewhere over the rainbow. Ang bitaw, 5'2 ra kong height, taas og buhok, pahawak nga straight. Sinitahon ko na ay dimple both sides sa akin, pero mas lawom ang sa right tapin. Sakto lang ang pamanit, nga inigtanaw, makaingon kag hingaligoon Junisil. Ang bitaw, dili ko gwapa, pero pang bida ang aura. Yes. Anyways, sugod na. 5th year college ko ato. Why 5th year? Engineering manggod ako ang course. So kay 5th year naman lagi, medyo relaxed na tahay ta dinhing dapita. Kay graduating naman. Daghan nagpanahon para maka-smile-smile, chillax kay thesis na lang man ang giatupan. Makalugar na og lantaw sa mga crush na ako sa campus. Pamawi, kay daghan jud ko og na-miss nga happenings pag-college. Sama sa mga acquaintance party, intramurals, ug etc. While others are enjoying, we chose to study. Char. Di lang dyan bitaw ko ganahan mo attend o i-excuse pa dyan ako ang study. No boyfriend since birth pa ko aning atay. Crush pa lang ko tama. Maulaw ta maguyab-uyab kay mura gisayunan sa mga subject. Bitaw. Pero first sem atong school year when I met Lee. Padong ko mag-submit sa kong project na Dream House Miniature dol sa IT department ko ni Agi. Kay dito dapit ang office sa prof na mo. Magsadihang, mao na lang akong nadumduman nga wala na sa kuang mga kamot ang miniature nga naa na sa sawon. Pagkakusog na lang jud sa nibangga, mura kog napungol sa panghitabo. Nag-flashback ako mga sleepless nights nga mapanindot lang ako ang project. Nindot kaayo iligid-ligid jud. Gipunit pa yod sa makakasala ang miniature og niingon, "Nga miss, sorry kaayo kay nikalit manggod ka og hunong, unya nagdali man ko. Wala na ko kabantay nga ni hunong ka, kay late na kay ko sa exam na mo." Nagdungo na siya sa miniature nga nagtanaw nga wala ni tanaw na ako, nahadlock siguro. Gitunol niya ang miniature nga wa yod na ako gidawat. Nadismaya kay ko. So ako pa ang sad-an niya siya ang nasa likod. Wajud ko ni tanaw niya kay basin sa kong kalagot, di ko makapugong ug maluwaan ako iyang mata. Bitaw. Ningon pa siya, "Nga mi sorry jud. Tabangan ng tikao niya, nagdali ko. Sorry jud kayo." Maro yun na iyahang gisulte. Unya gikuha niya akong kamot. Dahil nikot sa bulsa, nagtuo sa good kwarta iyang gikuha kay bayaran niyang na-damage. Pero ballpen man di ay. Sunod niyo pang hitabo, naglibog kog mukatawa ba or muhila kay grabing gisuwatan niya akong kamot og number. 11 digits. Nakaingon pa kog swertres nga hiring nga number ba. Basin dito ko niya padagog bayad si hang damage. Pero ahak man kay dili naman ni Swertres or Loto. Kay 11 digits naman. Lugos pa dyan mo agi ang ballpen kay kaniliging pasmado ta. Basa kayo. Makaulaw, nga muot, nga pungot. Naglagoton kog taman, yung unsay tanaw niya sa kong kamot. Scratch paper. Ningon pa siya, "Ngamon akong number miss. I-contact lang ko niya." Kay nagdali jud ko pagkakaroon. Gibutang niya sa kuwang tungod ang miniature dayon nagdalig lakaw nga halos magdagana. Then nilabay na mong prof nga nagtanaw sa kong forma. Unya ni dool siya na ako. Ngayon siya, "Naon sa mo ni Chanel? Siguro gitoyo ni Monino para maka-excuse ka nga sa sunod na kamupas." maodyo na ang sulte ni sir, pero maila nga gisungog ra ko niya. Tubag ko nga, sir, murag inana jud ang mahitabo. Sunod na lang kumupas, or diba unya, pero wa tawo na ko nito yu, sir. Gihaguan man gali na ko ni. Tubag si prof, unsa pam ni mong gihuwat, di man jud na mabalik og tutukan lang nimo. I-fix sa lang na. Sa mga to nga while pauli na ko sa boarding house, naglagot kay ko sa nibangga na ko. Nga di lang ang miniature iyahang giguba. Pati ang kuhang adlaw. Ahak, Jud. Haggard pa kayo kung pormahan. Pag-abot ako sa boarding house, giayo na ko dayon. Ay. Wala ko naghulat og Pasko. Huwan ako ni contact niya. Pikat niya. Ni sorry naman sad siya. Dali raman sad na ayo. Gipasa din ako ni sir para makamove on ako sa neta ko. May gani, wala na may nagkita pagpas na ko balik. Salamat, Jud. Sa mga tong after mga months, nagkabibo na sad ang mga estudyante kay human na ang exam. Saba na sad ang boarding house. Naglag ang close friend na mo nga silang Grace, Chris, including Gay, si Floor, o saba kay sila. Kay nakitaan daw nila ilang crush nga gikan nagdula og basketball. O gwapo daw kayo. Ingon mo ang gay friend niya si Flor. Nga hoy siyan, you miss half of your life. Wala ka ni uban na mo. Gwapo kayo si Lee sihang wet looks nga nagdula og basket. Nitubag ko nga, kinsa man oy, sure nga gwapo na ha. Kay maka miss half of your life kapat yan. Ngayon po si Chris na girl, gwapo Jud, tuo na ako. Nitubag ko nga, aw, ana ba kay kung si Floor mo judge, tanan na lang laki basta naka-wet look, gwapo eh. Dahil nikatawa ko. Hingon si Floor, nga grabe sa ni siya eh. Niingon ako ni mo diba, dugay na. Silito akong gisulti ni mo nga taga IT department, nga nadaog pagyod og pageant sa lugar nila. So, gwapo, Jud. Anyways, ako ara to. Ay nagkompetensya na ako crush ato. Tabag ko nga, sus, oy. Muna ito siya. Kaso mo, boy. Permi na lang na ako madungog ni mo nga wala pa gani na ako nakitaan. Napulaan ako. Mura man ni siya mahutdan, oy. Imuha na good na. Kadaghang gwapo sa campus. Binabae lang ang uban, murag ikaw. Then, nangatawa, man. Pagka next day, ana, niuli ko sa balay. Nagkuha ko sa laptop kay gihulman to sa kuang pagumangkot. Unya kay need man na ako na kay mag-edit ko sa kuang thesis. Pagbalik na ko sa boarding house, gisakay ko sa bus. Ug sa dihang naini para kay mukawas na. Sus kay wa man nakadungog din ang driver, ide ang ending layo kayo o gilapasan. Niingon na ang konduktor nga. Oh, dari na lang ka. Amo akang gipakapinan. Ayaw pagsaba, aron dili muawat ang uban. Handa ni katawa. Gipugna na lang nako akong katawa kay bad mo draba ang nipara. Pero nidungan na lang ko niya og naog kay walking distance naman sad among boarding house. Kay kurog oy. Hadlok sad ko kung mapakapinan. Maura na ipakapin niya di nako ganahan. Pagkawas nako, ay hapa ko ni pabuhagay og katawa. Wanagod ko kabantay nga nagsige na dayog tawag akong kaila. Nga na siya mga kauban nga nagtambay sila gawa sa boarding house. Mga laki sila tanan. Si Ken ang ngalan sa kuang kaila. Ng si Ken, nga suloy, guwapa na unta na alay laing kalibutan. Siya noy, ngano ka, hadlok naman ka oy. Makalaba juday ang engineering. Hold on sa diha oy. Pila na lang kabulan, gamayng otong na lang. Pagligon sa imuhang kaugalingon. Nisipat ko niya og naglagot yun ko aning amawa. Permi lang nga pasingit basta mag-cross ang mong landas. Ingon si Ken, nga isipat-sipat yun. Eh. Samot ka nga mawala imuhang mata. Nang regards pa yun diahang mga barkada kay guwapa ligid ako. Ingon po si Ken, ngayon siyan, kadungog ka. Regards daw ni Mosley. Sabay tudlo sa tapad niya nga naka-white V-neck nga shirt while ang uniform na polo naa sa left nga baga. Sumoto nga nilantaw ko siya ang gitudlo. Gwapo yun. Baga og kilay na shape kayo. Puti on pa jud. Mas puti pa na ako. Taas ilong nga may awom. Di lang ko sure sa height kay naglingkod. Siguro 5'7 or 5'8. Bitaw sa tinuod, mora siya og dagway ni Amir Khan sa salida niya nga gadshini. Katong wala pa siya nagka-memory loss. Ing-ana jud kaayo. Pero naka-feel ko nga murag familiar. Pero di na ako ma-pinpoint kung diin ako siya nakita. Apil iyahang name kay familiar sa. Murag pirmi na ako makadungog ana. Mga siguro ni ang giingon ni Flor. Nagkadugay na kong tutok ay hapa ko na kamayong niya. Nga murag maoni ang amaw nga nag-damage sa kuang miniature. Nga gisuwatan pa jud akong kamot. Lamia jud premiuhan. Gitaasan jud na ako si Lee og kilay. Unya pinasipat dahil nilakaw ko. Tagam, regards ka nga mura kagway sa. Ako na lang ang na-awkward kay kalmara kaayo ni si Ken makasulti og regards iyang berkata. Mura ra ba og wa nanguyab na kong amawa. Sa time na sugto na unta na ako si Ken, ayas sa nako nahibalaan nga naay ka fling-fling. Mayura pod oy kay ti jud para kami. Sa moto nga nagdali-dali dahil kong sulod sa boarding house, wala ko sila pansina. Madungog yapon ako ilahang mga katawa. Until mga few minutes, nag-ring na ako ang phone. Paglantaw na ako, si Floor ang caller. Itubag dahil na ako kay panaugon daw ko sa first floor kay naasalay mga dalang chika. Sa second floor di ay akong kwarto. Kay Beckley man si Floor, bawal siya sa second floor. Giadto din ako si Floor kay lagi katol na kay Handila o gusto na makigtabi. Kaoban niya among mga circle of friends. Yung si Floor, nga sus, langayan ani niya oy. Bait, hebaw ba ka? Pero wala pa siya kahuman og istorya, giputol na nako. Wala ko kabalo unsa man. Yung si Floor, lagutan ni mo ba yun oy? Huwat yun di ha? Hagawas galing. Paas if nga naakay gihula. Lantawa dito sa mga nagtambay na yami. Kanang naka-white mauna sila. Kilig jud kayo yung porma while nag-istorya. Tubag ko niya, sus ay jud ko glabda ba yun. Kailan ako ana karon pa jud. Mauna ang balaang ni damage sa miniature na. Hingon si Floor. Sureness, siya jud to. Ka-OA ani niya oy. Ay overacting diha. Dili ka bayan. Kadugay na ba ito eh? Ni sorry na bitaw nimo ang lalaking madaddy sa kong baby po. Tinitubag mo isa ka friend nga, dream on ba yan? Then nangatawa na lang ming tanan. Ingan pa si Floor nga mang stalk me. Wajay makapugong nga nang stalk dyan si Floor nga appeal me naka-benefit sa katol niya. Dito sa FB niya, ma-prove na gwapo jud ang amaw. Naadito ang pag-appeal niya sa pageant silang lugar. Title holder siya guys. Gihapot pa ang mga minor awards. Siya na. All hail. Bitaw. Kay katulman dyan ni si Floor, nangitag garason nga makalabay lang sa grupo nilang Ken Oguli. Nang hagad nga mang libre daw siya og shake. Kay di pa uso ang milk tea ani nga time. Shake-shake sa lang or halo-halo. So kaming mga dagway libre, mobalibad pa kami. Nilabay yun may sa grupo nila nga kembot kayo ang nilakwan si Floor. Saba pa yun kayo kay nanagad pa na siya nga kailan na dahil niya ang ubang barkada nilang ka. Nangutaan ang isa ka barkada nila kung asa daw may paingon. Ningon narasad na si Floor nga mang shake. Pinakidhat pa siya. Ang ako kay di jud ko komportable kay feel na ko na ay nagtutok na ako or basin assuming ra ko. Nilingi ko sa grupo nilang ken. Watchod ko na sayo. Naglantaw na si Lina ko. Kiligo na ba ko? Bitaw. Maglagot to man ko niya, nga wa man lang makafamiliar na ako, nga ako tong iyahang past. Char. Ang amawa pa yun na ulaw, bisa nasakpan na padayon gihapon ug lantaw, ug ni smile pa. Ako na lang ang na-awkward, akong gisipatan sa makaduhang higayon. Sumato ang awin lang snacks na may ni-text na kong classmate nga si Marie, nga paanhaon ko sa boarding house nila. So nisanghid na lang ko nilang floor na muunan ako. Timing kaayo kay taod-taod daw, paghawa na ako, niabot na ang grupo nilang li. Nisunod daw kay nakigtabi nga nangita pa daw na ako. Maoto nga nagka-close na sila, except na ako. Ma-OP na jud ko ani. Nga nung nakabalo ko, syempre si Floor pa kay Chikadora kay gipaibog ko niya. Di lang kay kato nga time ra nga nasundan pa jud to sa makadaghan. Missing in action ko ani Permi. Di man san magtugma among mga vacant o layo sad ang among building. Tagisa na lang sad may mag-uba nila kay education silang Floor o mas duol ang education o IT nga building. Ampay sad kayo ni Floor. Niana siya nga diha daw to'y time nga nag-uba na sila apilang grupo nilang Lee. Okay. Ni-ask daw na si Lee nga nung dili na ko tiguba nila. Nilikay ba daw ko niya? Ugmalditahon daw kayo kong porma katong nagkita mi. Gi-explainan siya ni Floor sa tibok rason. Pagkahibaw niya, pinatapik pa daw na siyang agda. Ingon nga, we, siya da ito. Mo da ito nga halos kaunon ako niya nga magtanaw na ako. Sa mga to nga after ato, na ay mga time nga makitaan ako na siya sa campus, pero wa siya kitaan ako. Bisan kinsa na lamang na babae ang muuna og dool niya. Nadungog pa na ako ni Floor sa una nga permi lang ni nga magbago-guyab og di lang maabtan og buwan. Mao ni ang di na ako ganahan niya, aside sa miniature na ako nga iyahang giguba. Then intrams to sa school na mo, mga pila po to kaadlaw. Last day sa intrams, awarding na o ginigagabi after ana, socials na naay pa disco. Pagadlawan ana, nag-uban nilang Floor. Gikan mini attendance o nilahos din mi sa school canteen. Isa ka table raming tanan. Nga nakabantay ko nga busy kina siya sa yung cellphone nga naay ka text. Until nibarog na kay siya ang nag-order para namong tanan. Nabili niyang phone sa table. Naanay ni message. Ni-appear sa lock screen nga mabasa ra nga timing jud kaayo nga money ang nabasa nako. Dalhan ninyo si Chanel o niya ha. Please. Ang sender kay Silly. Erason unta na ako ang message pero na may password. So gilock na lang nako og balik para ma-off ang siga. Pabalik na ra ba si Floor aron di niya mahibal-an nga nabasa na ako. Pagbalik niya siyang gilingkoran, nisiplat na siya na ako while nibasa sa message. Gipugusod ko niya anak pagkahapon nga mo attend daw me sa warning. Pero alams naman na ako, mo na ni nga todo nga balibad sa ko niya. Tood man, wala na ko niya pugsa. Pero ni-ask na siya sa mga kaboardmate na mo, og mo attend ba unya kay mo attend man silang tanan kay disco biya inighuman. So ang Floor kay nagngisi. Unya nag-istorya din na sila about horror. Kay bawo man siya about sa mga boarding house na daghan kaayo ang magparamdam. Namagunay story na ang pikas kwarto daw sa una nga mga year 90s pa to. Na daw dili maayo ang nahitabo. Mao na istorya-istorya nila. Hangtod sa daghan pa na siya og istorya nga mga horror og creepy kaayo. Nanlimbawot na lang jud akong balhibo. Wise kining bayuta. Naghilom na lang jud ko. Ningon na siya nga pagkahuman nila og tabi nga muli na ko. Hapito na lang tikao niya Grace. Kita lang kay di man mauban si Chanel. Munang niingon ko nga, aha ka ba? Kinsa may nag-ingon og di ko mauban. Nag-andam naman gani ko sa suoton para o niya. Kuha ako ninyo dari ha. Nangatawa dyan na silang tanan o nag-upper-upper pang mga bigaon ay. Kalami na lang premiyuhan. Hangtod sa naan na sa school gymnasium, nakitaan ako si Lee. Kagwapo naman lang dyan. Di ko ka-deny. Appeal na ipod sila na kadawa to gawar. Lipay pa kaya na si Floor nga ni-share nilang Ken o siyahang mga kauban niya silang Lee. Kung giunsa ko pagpasugot ni Floor na mauban nila. Katawa na silang tanan. After sa awarding, hinay-hinay nagka-dim ang lights. Saba na sa unya, kay nakabantay man ko ni Marie, akong suod na classmate. Muli na day siya kay masuko iyang uyab kung mandis ko siya sa lain. Nag-eskwela iyang uyab god, maunang di musugot mo disco si Marie kung wala siya. Lipay kay Koani, ganiuban ko ni Marie, og dito ko natulog sa boarding house niya. Wala ko nisang hidnila o wala man sila kabantay nga nihawa ko. Pero gisilent ra na ako ang phone para di na ako madisturbo mato. Iko mag-off ko ang phone, basin mabalaka unya pod sila. Pagkaog maana, suko agid nila ay. Perte po na akong katawaa silang pormada. Nakabawos sa lagi ko. Tuo nila og maisahan ko silahang mga plano. Then ato'y one time nga nagkatagbo minili. Nakitaan ko niya og feel na ko moduol juning amawa pa. Di pa lang siya kaduol pa as if na ko og naay ni tawag sa kong phone. Dayon paspas nga lakap. Di siya kaduol. Ingana perme kada magkita. Kung ako na sayop, mga 2 weeks po to before mag-sem break, perme na mong landlady nga maghatag na ko gross. Katal rapot. Isang buo. Na daw ni bilin o ipahatag daw sa kuha. Wasa ni Saba si ate o kinsa. Feeling na ako gikabuangan mang kuha ni ay. As in kay Petal Rajon. Gipatabanan na lang unta niya og dahon man lang. Nagduda ko og si Ken na sad ni. Basigo na sa ilingaw. Isumbong ko ni sa iyahang kafling. Murag nasudlan na sad og bako ka nga kung utok ani. Kadaad daw jud to nga petal ra nga wa jud ko nakadawat og tibuok rose na full bloom. Kasad. Pero mas na-curious kog sa mot nga di jud mo tug-an si ate. Hangtod sa nag-end ang semester. Si Lisad wala na ni attempt og duol og wa jud may nagka-istorya. Mayor po. Pagka second sem, balik skwela. Mingaw na ang campus kay kadaani na time kay daghan na ang mo OJT. Pero kay si Floor, loyal man kay sa school, dari ra gihapon na siya nagpa-assign og practice teach. Mga banda hapon na to, naglantaw ko og Korean drama sa laptop. Nainitok-tok sa kwarto, amo ang landlady diay. Wa ko'y idea unsa yan tuyo, nga bayad naman unta ko sir. Hingon siya, nga siya, istoryas do dito kay naay nangita ni mo. Nisanghi da ba na siya nako nga mamisita daw ni mo. Tubag ko nga, pag sure di hati oy, kinsa man na. Nitubag siya nga, at tua dito, guwapo kay siya, butan pa yun. Dako kay smile among landlady. Unya, gitunulan ko niya o gross. Petal ragi hapon. Gusto kayo buto-buto akong dugahan yung murag abot likod. Naka-feel ko kulpa. Mao na ba ni? Mailhan na ba na ko ang mystery behind sa mga rose petals? Nakulbaan na dyan ko ani. O ako'y idea kinsa. Kay kasagaran nga na imotext na ako nga mabisita, balibaran man ako daan. Sa mga to nga pag-adto na ako sa sala, ang mga bae na ko nga boardmates ipang tili. Akong pagkapasmado ni Atake dayon. Ang ipaningot jud dayon ko og bugnaw sa akong nakita. Og di jud ko kadinay. Guwapo kayo. Og bag-ong tahal ang ulo. Neat kayo lang taon. Og nag-smile, smile. Badyan. Sumoto. Nga tungod sa kagwapo nga naas akong atubangan. Di dyan ako mapugngan nga mutanaw sa kong kaugalingon. Kaulaw ba? ay hap ako naka-realize nga naka-oversize nga shirt o pajama ramanday ko. Maka-turn off kayo for me. Timing pod kayo, nga wala pagali ko kaduol, niabot na si Flo. Wajud ko gipansin o nidagan dayon na o niduol sa gwapong bisita. Hingon si Floor, nga hoy Diyos kuli, my loves, para ako ana. Yes, ang gwapong bisita, huay lain kundi sili. Hingon siya nga, Floor, kanilang sa imuha. Sabay kuha sa isa kabuok nga petal sorrows ngay hanggitala. Sa pagkakaron, kang Chanel Sané ako ang dala. Ayha pa lang ko nakapansin ni Floor nga naalang sa kilid nga nagtindog nga murag doon. Gisipatan jud ko niya. Hingon siya, nga ikaw bayat ha, ali ragod, na ako'y wa nahibawaan. Kanos ara, nga nung wala o na inform. Mao ginaiyahang mga sunod-sunod nga pangutanas ako. Ingon pa si Floor nga, sige oy, abi pa lang kontrabida ko. Pang bida bi akong beauty no. Sige bayat, yaan sa tamong duha. Pinakidhat pang bayot ay. Dinidola na ako si Lee o gitunol niya ang tulo ka full bloom nga roses. Gidawat rasad na ako dayon kay lisod na agbawion. Nangutana ako niya, so ikaw to. Nitubag siya nga, yes ako dito. Sorry Kishan, yung ako'y choice kay lisod kaayo ka duulon. Busy ka permit. Call center ang peg kada magtagbuta. Nakasense rasad ko nga naglikay ka. Nitubag ko nga, naglikay ko? Kay nga naman po. Pinataas pa kong kilay nga pa no earth effect sa gisulti niya. Hingan sili nga kahibawan ako siya. Di ko mapulaan nga magpermig sorry ni mo sa nahitabo sa miniature. Kahibaw ko nga tungod adto, taas kikag kilay kada magkita ta. Nagulat bi adjud ko na mo text ka after sa exam na mo. Na human na lang adlaw, walay text nga gikan ni mo. Hangtod sa nakalimot rasad ko. Wala rasad ko nito bag o pinasimot-simot rako sa tulok o roses na gihatag niya. Hingon sili. Nga kahibaw ko nga negative na imuhang impression ako unang kita pa lang nato. Pero siyan, pwede tagaay kong chance nga manguyab ni mo. Why pinaatik-atik siyan ni mo? Tubag ko nga, huy mag-shorta din hingdapitabi. Kuya pansunta ni mo nga agad-agad siyan. Ingon sili nga, siyan. Daghan na kaayo og nasayang na panahon og perme lang ko nimo nga likay-likayan. Naglibog na gani ko og pangitag way nga ma-approach ka. Karon pa lang gani. Kung nakahibaw ka kadaan na ako ang nibisita ron, naugon ka ako nimo. Nitubag pud kog dili. Pero deep inside, ate ka. Siyempre naugon eh. Nitubag sili, nga si Chan. Please, mamugos jud ko. Sabay gunit sa kong kamot nga naulaw jud ko og maayo kay akong kamot nito karalagi ang pagkapasmado. Basa kayo. Mao jud ni rason ba nga di ko ganahan nga naay mo gunit sa kong kamot sa mutag laki kay maka turn off kayo. Mga bae man gani namiga na ako kay mo reklamo. Ako siyang giingnan, nga mamugos man di ay. Pwede di na. Ayaw gunit bi kaya kung kamot mutukar lagi basta magunitan. Tubag siyang, ay ginalang, way pugsanay, pero asay balibaray. Next thing na ihang gibuhat kay natouch jud ko, kay gitrapuhan na niya kung kamot siyang panyo, o niya pinaingon pa nga. So karon, pwede na kumugunit. Okay ramang good na ako na ba? Moto nga wa na ko ni balibad pa. Na-touch jud ko. Hilas na pod kaayo ko kung magpa-OI no. Ang rason jud unta na ko nga dili sa kay gusto na ko nga after graduation na o gusto sad ko nga ang akong first nga mauyab Mao na sad akong mabana puhon-puhon. Mao nang todo likay ko niya pag-una, kay nabalaka sad ko basindili siya seryoso. Pero ni-go na lang ko eh. After ato, permi na siya nga magbisitahan ako. Magdala pa dyan na og mga makaon. Ganahan na sad ako mga kauban kay sila ang mukaon. Sumoto nga milabay ang adlaw og panahon. Na one time, nga naami klase nga isa ra ka subject sa morning. Kusog kayong ulan. Dugay pud mi nga hinulat nga muhunong o gila ay nakayo mi. Ganiharabya na human ang klase o niya ang ulan, murag wa adyo'y plano nga muhunong ba. Nakadeside na ako mga classmate nga magpaulan na lang daw mi. Magpabilin pa ba ko nga layo ra ba among building. Lingaw kay ming tanan nga apil ang mga laki na muna classmates sunguganay nga murag mga bata nga nalipat ang inahan. Maong nakaduwa sa ulan. Dapit sa IT department na may og daghan kaayo ang stranded sad sa building nila. Pero feel jud kayo nako nga naay nagtutok nako. Paglingin nako, wa jud ko na sayop kay taas kaayo ang kunot sa agtang nili. O pagani naga kami profil na ko na turn off na jud ni sa ko ang forma ba. Dahil na siya gidol nga bae nga makita kay nako nga naa siya'y gistorya. Grabe sad nga dali kayo makita gilaing natipuhan. Harap-harapan pa siya. Botoy. Pero murag nakafeel ko o gikose ako ang dughan. Pinaslay. Pagka next second, pinahold your breath dayo na ko ang peg. Kinsa ba'y di nga nakita na ko sili nga naglakaw nga nagpayo nga paingon sa grupo na mo. Judgmental ra kayo ko. Moday na siya gidol nga bae. Kaya nahulam din na siya og payo. Nakulbaan din ko kay ang mga mata sa mga estudyante. Nisunod nili. Tugnaw man dyan dapat kay basa kay misa ulan. Pero nanginit siya ko sa kulba. Shy type man ko. Og di ko hilig nga mas center of attraction or mapansin. Nagpamaak na lang jud ko while gapaabot nga naglantaw nga nagkaduol na siya para ma-relieve akong kulba. Hingon siya, "Ali ragod be, nganong nagpaulan man ka?" Nitubag ko nga, "Lisod po dog magpabilin ko dito nga nagkasinabot na sila. Nga naman sa di ay?" Nitubag siya nga, "Awara bagudo, klaro kay na imuhang galag nga naka white t-shirt pa jud ka." Pagdungo na ko samot ko kaulaw. Ahaka lagi. Klaro kay akong bra. Mao gani kay dili mo lubad akong bra kay kung mulubad pa grabing kaulaw jud. Yatod ko niya sa boarding house ug ang mga nalabya na mo kay question mark ang dagway. Dayon mo lantaw na ako. Kinsa ba day na nga ako ray gipayungan nga basa kayo, pero sili kay dili. Dayon, nanghagad na siya, nga laag daw may by Saturday kung pwede daw kami lang duha. Hadlok siya nga dalhon si Floor, kay sure na dyan nga dili siya kaduol or kay istorya-istorya na ako. At first, diyon tako masugot kay manlaba ko anak na time, og daghan gikog labunon. Halibay na ako niya. Ni-offer na siya nga siya ra daw ang mulaba og wako ni Sugotoy. Pero ni-insist jud na siya ra daw. Ambot on sa'yo nauna-hunaan ako nga ni Sugot ramansad ko. Lingaw kay miana pagka Saturday. Gibusog jud ko niya og taman nga murag baboy nga padulong ibaligya. Nananausan migsin eh. Sige kapoy na may nakadeside na may nga muuli. Pero nihapit mi una sa boarding house o gitinood jud niya iyahang gingon. Gipakuha niya ako ang mga labunan. Bitaw. Sa mga to nga pagka Monday hapon na to siya guys. Wala na may mga klase o nagtapok may tindahan niya dool rasad sa boarding house na mo. Kauban silang Floor kay basta kay upat ming tanan niya bae. Panglima si Floor na binabae. Di ato niabot niya upat sila nga mga lalaki nga kaila ni Floor. Nga mga BS Marie. Kay tapad man lagi ni Floor, idi dapit siya na mo mulingkod. Kay nagtagad man sila ni Floor. Kakiat na lang jud kay tanan na lang kaila niya. friendly man good kayo si Flor. Plus niabot ba dyan na silang Ken nga tulos sila kabo. Kailar sa niya o gangkad tong mga BS Marty. Hindi mas ni samot jod o kabana. Lagot pa dyan ni si Ken kaya ako nalang permi ang makitan eh. Grabe nilang sungog nga ni Dool pa dyan na nga nagsimot-simhot sa kumbuho. Lagot kayo. Timing sad kayo nga paglingi na ako, naasili. Taas kayang simod, kabutangan og hangar. Nagdala og paper bag kung ang brand kay Chanel. Yes, dari na ko kuha ang name na ako og wa manggod ko yung mauna-una. Nagadol na siya, nag-evil smile bitaw. Kuyawan ako. Sure ko na ani plano. Hingon siya. Naramanay ka dari siya. Ganiharati ka sigig pangita. Narain mo ang mga gamit o. Kumanan ako na uglaba. Galing lang kay Monday, Tuesday o Wednesday ramana nga pante ako nalaban. Asa di ang Thursday o Friday. Sabay tunol sa paper bag. Ahaka dyan lagi. Naglibog kog muhilak ba or mukatawa. Tagna ko palagi kay delikada jud kaayo ihang plano nga naulaw kog naman. Nindot kay awarda ni Saliba nga wara ba jud toy panty or maskin bra. Karabi na sad og palaba kog underwear niya. Very bad kaayo. T-shirts og jeans ra jud to tanan. Nangatawa dyan na silang tanan with matching pinashocking looks pa. Hana ko nga, ay dyan magtuwa niya. Huwag man dyan ko nagpalaba niya og underwear. Tanawa pa ninyo. Pinatunol pa ko sa paper bag para makita nila pero gibawi din na nila og ingon. Nga ayaw na siyan. Imuha pa dyan ipakita nila nga enough na ang akura ang nakakita. Gisipatan dyan ako siya nga pungot kay ko. Hangtod sa niuli na may wala jud ko ni tingog niya. Hingon siya. Hoy Sean, sorry na. Grabe ni siya, uy. Joke, grabe tao to. Tubag ko nga, say joke nito man sila. Tubag siya nga, sagdae lang guto sila. Nga nalang yung tinuod niya palabon ko ni mo. Nga okay raman sad na ako. Tubag ko nga, wa na jud ka na mao. Hambot ni mo eh. Dayon bawi sa paper bag nga suludin ko sa boarding house. Uguan ako ni Huwat nga makatubag pa siya. Paluod-luod effect po daba. Pagkagabi ana, gitawag ko sa mga ka-boardmate kay panoogon sa daw ko kay naasili nga nangita. Di man siya makatext na ko kay wala man na nangayo og numbers sa ko. Wala dyan na siya nanguyab na ko nga nagpalaban og text. Sa personal tanan na iyahang mga moves. Naka-filler sad ko na seryoso jud siguro ni siya. Pag naog na ko, daghan na kayo nga naglingkod sa tambayanan sa mga mobisita. Exclusive for girls nga boarding house man ako ang gisak-an good. Maong medyo stricto o naalay receiving area for visitors. Komo na kayo na daghan nga magtapok-tapok. Gitar dari nga mga bisita sad sa mga ka-boardmates na mo. Money bibo nga part sa boarding house. Dito, nanaasili. Nasa day siya'y kailang nga mga lalaki na bisita sa ka-boardmate na ko. Katong nagdala o gitar nga si Rex, nag-istory na sila o pagduol na ko, pero wala ko kadungog sa istorya nila. Sa niduol na ko niya, ni gitar bita na si Rex, o niya, si Lee kanitoto kayo na ko. Og ni kalit lang og kanta, og di jud ko kalimot ani nga time, nga sikat pa kayo ang kanta, nga your song, My One and Only, by Parokya ni Edgar. Labi na ang pag-abot sa chorus na, I take one step away, but I found myself coming back to you. My one and only you, one and only you. Feel kay na ko ni nga kanta kay nindot ba jud og tingo. Siaw kay ako mga boardmates nga gipangkili. Samot na ko. Mas maayo siguro nga magpermi nga magluod-luod para permisad nga kantahan. After niya kanta, na siya gihatag nga teddy bear. Og ingon siya. Nga siyan. Sorry na. Kahibaw kang wa pa ko'y katungod pero Wajud ko nakapugo nga nagsalos lang ko ganiha ba. Malipayon manggod kaayo ka o banila. Nagkatawagod ko sa kasaryoso niya. O siyang gingnan, nga kasaryoso po ni mo'y. Ayaw tawon dibdiba kay naa pa kay likod. Gigara-garaan na lang nako siya kay puslan man. Wala rasa na siya nagdugay kay basin daw matulog kog sayo. Paghahawa niya nakaistorya na silang Rex nako. Ngagiyon sa daw nako sili. Nga halos di daw sila katoo nga nabuha to tanan niya. Very unusual daw. Kay first time daw nga mag-effort og sugod sa pakulo niya na petals, paglabas sa labuhno nako, mga gifts, teddy bear, pagkanta og mga pagkaon pa. Ingon pa nila, nga ako daw siguro ang karma nili sa mga ex niya. Sa motong milabay ang mga pila kaadlaw og panahon na sa December na. First week kay fiesta sa Moa, so gi-invite na ko sili para sad mapaila-ila nilang papa og akong mga kuya kay wala naman si mama. 10 years old pa lang ko. Kay atat man pod kay na siya nga permi lang mag-ingon nga gusto ligay mo adto sa Moa. Akong papa is stricto yod pag uyab-uyab na gani. Plus ako mga kuya pa nga permi jud ko pahinumduman. Nakilatison daw ni Laguna ay ha na ko sugton. Ako mga kuya di ay nagtrabaho na tanan. Dako manggod may ugap nila. Nagsunod na silang tulo nga mga 1 year kapinlang ang gap. Well, ako o akong kuya nga akong gisundan is 7 years ang age gap. Maunang protective kay na sila na ako. Kay mga laki man tanan akong kauban sa balay na impluensyahan sa dako ang mga sinutan doon. Di ko ganahan o mga dress or skirt nga mga something as sleeveless o gusto na ako kay t-shirt lang then jeans o sneakers kay sapat na. Moto nakulbaan ko kaayo na first time na ko nga na ako'y bisita nga laki. Pero okay raman sad kaayo ang outcome. Nagkasinabot ra sila og ni okay ra kong papa og mga kuya pero di daw magdali. Yisiminar jud ni Laguna sila. Looy lamang kay di pagani kami. Until before mag Christmas break, I said yes niya. Halipay kay na siya. Na-witness naman sad na ko na sincere kayo siya. Basta gali medyo na ako yung mga bation, mag-absent na siya para i-check ko kung niya magdalag mga fruits. Swerte kay ko niya. Gipalailan na sad ay ko niya siyang pamilya o buutan kayo silang tanan ako. Thankful kayo ko. So kay kami naman, ay ha pa lang niya gipangayo ako ang cellphone number. Dayon pagka Valentine's Day, plano jud unta nako ani nga mo attendance ra. Dayon uli sa boarding house. Di man ko tig attend ani so good first year pa ko. Although lingaw man unta kayo. Pero angay lang ni sa mga naay pares. Naglakaw na mi ato kauban nilang Marie ug ako ang mga classmate. Natingala lang dayon ko nga naay ni duol nako kunya ni hag. Pero wala ko kaila. Nisipad po. Ni Ismael rasad na o niya ni Hawa. Kadugaya, nagkadaghan naman na nga kada malabyan ako na tingala ko kay nga nung ako raman. Silang Marie kay wala man. Hangtod niya ni Abot pa na sike. Og dako kayo Ismael. O niya ni Hag nga pinahugot kayo. Ako siyang gingnan, ngon sa man mo kinoy, apil pod ka nga ganahan siguro ni nga mubuto ba. Ni katawa rapod siya. Hangtod, ni dool na sili, o gibera ko, dayo na gikuha sa kong likod. O nakurat ko kay naaday nakadikit nga nakabutang, nga free hug. Wala na siya nitingog kay naselos Geneva. Hangtod, sa niabot na mi sa marriage booth, o daghan kay na ang nitanaw na mo. Nagpamaakjud ko kay grabing kaulaw siya. Doon lang siya sa mga in-charge sa booth. Huwag niingon nga, magpakasal mi. Dungogay na ko ang singgit sa uban, sa kakilig. Nagsugo na dayon kunuhay ang ceremony o complete tanan ang props. Apil na ang ring. Di jud ko makalimot sa kong gibati at nga time. Kay bisan no fake karatutanan, di mawaan na ko nga muasa na unta ani jud among paingna. Nituto ko niya din ni kidhat bitaw hinona siya na ko. Sa motog syagit na silang tanan. Sa kiss the bride na gikumot siya na ko na iyahang kamot. Nga pinahinay nga istorya nga. Ayaw jud ko pakaulawi anili. Bantay ka lang. Nikatawa mano na siya ugdaman. Unya ni seryos rasa dayon ni kiss sa akong ulo. Nakuyawan ko. Gisungog pa jud ko kay after niya og kiss sa akong ulo og action pa na og dungo nga mo kiss nga nakulbaan jud ko. Nga nahugyaw na sad na sila. Kaabit jud ko og sa lips na. Pero ni smile na siya dayon ni kiss sa dungga na ako. Kagilok ba? Kaabit jud na ako og mo take advantage na siya. Daghan pa na og mga kilig-kilig nga nahitabo pero dili na nako ma-mention ang tanan. Hangtod sa nahulog na jud ko og tama niya. Nawa na jud. In love na kayo ko niya. Nagkadugay mi kay smooth ra kayo ang mga relasyon. Although usahay nga manluod ko ginagmay, mo effort siyag dinag ko. Ma-okay na mi. Wala rasad may problema kay muli kay ginasyag uban sa mga babae nga kahibawagin siya sa iyahang mga limits. I'm so in love with this man. He never fails to make me fall for him every single day. Hangtod sa March na, kadali sa panahon, ni graduate rajud ko. Lipay nga sa gulgool kay graduate naman ko. O niya siya kay mabilin pa. Kay third year pa man siya, kay second courser niya ang IT. Sumotong after graduation, naglags ako una. Kauban ako ang kasin nga guol ka na sila nga magbehave daw ko. Unya ni hilak yun na siya. Kay mingawon daw. Nibisita mi ana una sa may Talisay sa may Cebu. Kay naamong ante og ni adto din mi ni Mama Mary sa may Simala. Dayon ni Dong og Manila og bisita sa mga igso ni Papa. Daghan na kay ko og naduan. Pero strong gihapon minili. Bisan lagi o me, pero may yun na siya nga mo update from time to time. Mong saligrasad ko na wa yun siya nagbinuang, bisan layo me. Kay mo update man sad na iyahang mama na ko. Diba close na kay me? Distance was never a hindrance in our relationship. Mas na sweet pa noon siya, dala siguro sa kaminga. Sa moto, nga after I got my license, naka-decide na ko nga muuli para mag-apply. My first job was never related sa kong nahuman. Sa hotel ko una nagtrabaho. Ganahan rasad ko kay buutan kay mo ang boss, og nalingaw rasad ko. Until nag 2 years na mikapin nga running for 3 years na minili. Nanasad siya i-work ani. Sa government siya dayo na hire. Pero tinood judi ay nga naa ang pagsulay padulong sa 3 years. Ako sa ani na time mas na busy na kay promoted na ko sa taas na posisyon. Gamay na lang og time na magkita ami. Dinasad kaayo ko makakall or text man lang niya kay busy jud. Kapuya nasad ko nga inig kagabi kadali na lang mi magkatawagay og diretso tulog na. Pero siya kay mo update gihapon na per me. Bisan biya sa kabisi na ko, wajud ko nagbinuang niya. Although, di man ikalimod nga daghan jud sa akong mga kauban ang mo person ako. Pero i-discourage din ako na nga na ako'y uya. Until natingala na lang ko, kay tagso na lang na siya nga mo-text na ako. Nanibag-o ko. Kay every morning yun na siya nga permi mag-wit. Pag-una ni sabot ra ko kay basin na busy lang ni. Kay basin sunod kay okay na yang skat. Pero wa man jihapon og ni samot man hinuon. Then one time, alas 8 na to sa gabi. Nakadawat ko og tawag. Pero saba kaayo nga murag naa sa bar or inuman. Basta something ang ana. daghan kay og tingog nga sagol nga murag mga babae og lalaki. Huwan ako makasabot nung gi-off na ako. Gitry na ko og call og balik pero wala na itubag, bisan ikapila pa ko ni tawag. Pagkaugmaana, na-explain na siya nga gi-invite daw siya og birthday sa workmate niya. Unexpected celebration daw to. Sa moto nga wala na ako gi-big deal og na-okay rami. Kay dako sad ko og time nga pagkulang niya. Until nag-text na iyahang workmate na ako, si June. Nangumusta na siya nga halos 1 week sad to nga permi na siya og text. I smell something fishy. Kay feel na ako sa text niya. Murag ka na bitawang padong nga manguyab nga di lang kaingon. Deep inside nakaunahuna ko nga naunsa man ni si June ay. Aware man unta siya sa status na mo nili. Nga naman eh. Kadugayan, huwag na siya kapugong nga nangutana kung kami pabadaw nili. I feel weird and at the same time, nakulbaan ko. But I chose to stay calm. Pinakatawa pa ko nga niingon nga, Oy, kami pa. Nga naman di ay, nana siya'y kaoban lain. Nakapangutana man ka. Nitubag siya nga, wala oy, busy naman ka kaayogod og dili na namo tigupan. Nagpa-as if rasad ko nga nito o niya, pero lahi na dyan akong pamati. Samutan pa kay kada tawag namo nili, ga-permi lang na siya nga mag-sorry. Kumangutan ako og nganong sorry, mutubag rasad siya og sa tanan-tanan sa mga pagkulang daw niya. Ito bag rasad ko na no need na nga mag-sorry para lang ana. Kaya ako mismo ay nga dako sad ko og pagkulang sa tayo. Pero ni samot akong duda. Kay permi na siya nga magpadala og flowers kada out na ako. Nga naadyo na gipilin sa front desk. Now it's crystal clear to me nga naagi ni siya isa lang. Samot nga nakadecide ko nga mag-day off. I choose Saturday kay off mani sa mga government employee. So naara siya sa apartment niya. Pero pag-abot na ako, nakurata na siya kay wala man ako siya gi-inform daan. Nihagday na siya nako og pinahugot kayo. Wala pa siya nikalas sa paghag nako, pero naay ni tuktok nga kusog jud kayo. Gi-open dayon niya. Unya na shock dayon ko sa bagong abot na bisita. Apil si Lady masabot iyang itsura. Wajud ko kalihok on the spot. And I can feel my knees shaking slightly. Sumoto. Nga na-shock jud kayo. Kay babae yod, ang iyahang bisita. Na-shock sad na nga nakita nako nga wala pod siya nag-expect. Nga na ako. After pila ka seconds, she was the first to regain her senses. Naglibog sad na siya og unsay buhaton, then feeling awkward nga nihawa rasad na. Nangutan ako nga kinsa to, kung sa'y toyo ato niya. I-compose pa na ako ang kaugalingon para mo kalma. Ito bag siya nga, Sean, friend ra na ako to. Pero dili siya makatanaw straight sa kuang mata. Ako siyang gingnan, wow, what a friend. Kanusa pa ka nagka-friend og bae nga to the point na muari na sa apartment ni mo. Nga pinasuko pa nga manukto. Tubag sili nga, di na to ni pada conscience ba? Please. Friend ra to. Pero nanginit na dito to. Unya ko ang kamot, katol na kaayo nga nakadungog sa sulti niya, nga gatuo siguro siya kinder iyahang kistorya. Next thing I know, nilakradyod akong kamot sa aping niya. Wala siya gi-expect na ako siyang sugbaon. Ako siyang giinan, nga wake up slap lang to. to better choose the right answer nga sunod nga mogawa si mo Papa. Nagngit-ngit na jud ako ang pananawani. Nawala na ako sa kong kagulingon. Ito bag siya nga, Sean, please, istoryahan na to ni. Ito bag ko niya, nga go ahead, explain yourself. Make sure it's the truth. Or else, go celebrate og happy Independence Day right now. Ito bag siya nga, I thought kaya na ako nga isolve without letting you know. Kaya di ko gusto nga mawadan kagisalik na ako. Siyang gignan, nga go to the point. Total na wadan na jud bitaw ko og salig ni mo karon. I have lots of whys in my head. Tubag sili nga, Sean, she was my classmate in college. Nagkita mi kay newly hired siya. Nakauban na mo. Remember sa time na di kay ko makatext ni mo. Gihulman niya akong cellphone. Unya, wa dayo na uli. Naugmaan pa na. Pag una, wala na lang sad ko ni bother og tugan ni mo kay busy man ka. Murag wala raman ni mo napansin. Hangtod sa nagsunod-sunod na manon siya. Kay na-snatch daw iyang cellphone og magpalit pa daw siya. Until gi-invite may birthday sa mong kauban og daghan jud akong nainom. Natamaan ko. Siya daw ang ni-offer na ihatod ko dari sa apartment. Wala na sad ko makahinumdom kay tama kay kwato nga time. Until morning, naapa man na siya dari sa apartment pagmatana ko. Pag-explain plan niya sa last part niabot na sa Mars akong unahuna. Di ko tantong slow no para di na ko ma-picture out ang sunod niya na itabo. I feel I was about to explode. Tears blurred my vision and it continues to roll down my cheeks. Sakita jud. Hingon pa siya. Sorry, Kaysian. Nawadan ko courage nga mutugan ni mo after sa incident. Guilty na kay ko nga mo text or call ni mo. Samutan pa kay permit ko niya i-blackmail. Natuganan daw kaniya. Munang nahadlo ko siya. Dugay man gani kay tikagisuyo nga mapa-oo lang. Pero sa isang gabi ilang maguba na tong tanan. Nangitar ko og time nga ma-explainan tika until nahitabo ni karon. Pero dugay ko nito bag o gitutukan ng dyan ako siya. Never in my wildest dreams nga maabot mi ani nga point. Overconfident ra kay ko sa love ni Lee nga para sa ko. Sa akong ka-confident nga love kay ko niya, wala nang kabantay nga nasubraan na siguro po ko. Nga to the point ka nalimot ko nga lucky siya. Nga what if na ay mo dool, nga matempted siya sa uban. Samot na kay layo kay me. Tagisa lang sad ko makakontak niya. Pero tama ba na itago niya na pirmi nga mag-anaan ang babae sa apartment niya? Kalapad ba? Ako siyang gingnan. Nga okay, sige. Muli na ko. Pabalika lang to siya dere. I guess, gusto sad ni mo. Tubag siya nga, no please. Di ko masugot nga muli ka. I know nga makigbulag ka kung makauli na ka. Or worst, di na ka magpakita na ako. I know you. Mo ganing naglisod ko o sulti ni mo ani. Ako siyang giingnan, ngaon sa man, papilion di ka. Paulion ko ni mo or karon mismo kay bulag na lang kata. Tubag sili nga, sige, pero ihatod di ka. Please. Pero ako siyang giingnan, nga no need na. Niyari ko dari nga ako lang usa. Huwag muuli sad kong ako lang usa. Nigawas din ko nga madungog na ako siya nga permi og tawag na ako pero watchut ko nilingin niya. Pag-abot na ako sa kong apartment, perti na kong hilak nga mag-flashback sa kong nahuna ang nahitabo. First time ko nga ni hilak taman, sukad nagka kami. Sakita man siya. Next moment kay nagtingog na akong cellphone from unknown number. pag-open na ko, feel na ko, mura ko umubuto. Lami kayo ipang luwag mata. Ang message kay, hi Chan, uyab the iPod minili, tawd-tawd na. Sorry kayo, og unta makasabot ka na ko. Sulti magud niya, nga wala na mo. Kay wala na kay time saya. Pagbasa yun na ko ani ni samot o gagrabe akong gibati. Wajud kog batia o gutom ani nga time. Bisan naka-order na ko sa kong favorites. Wajud na tandog o ging ani di ay nang ma-broken hearted ta. Mapektuhan apil atong bito. Nakisama na lang po. Naglibog ko kung asan tinood, pero kay lagi ba ay man siya, I chose to believe her. Itago lang nato siya sa pangalan nga Berta. Huwag ako siyang giingnan. Ngawa na lang dahil punimo gi-confirm. Kung wala na ba dyan may, ay ha, nagkakamo. Please, kahibaw ka nga ba isad ka, makasabot unta ka sa kong gibati. Please, tell the truth. Isulte sa kuha ang tanan-tanan. Ang ingon niya, nga devastated daw siya atong unang kita nila og balik nili. Kay nagbulag siyang ex ato na time. And syempre, alams na nga si Lee was there para i-comfort siya. Og mo to nga nasuod daw sila kayo. Ni-ask nga siya ni Lee og kami pa. Pero ingon daw ni Lee nga wala na. Kay wala na ko'y time saya ha. Mo to. Hangtod, nagka sila. Lee will invite her to his apartment. And it happens many time daw. Nabasahan daw niya usahay ang convo na mo ni Lee. Kay siya may padalhon sa cellphone. Gibawala na daw na niya si Lee na dili na mo contact na ko. Ug dapat daw, pabulagan na ko totally. I feel conflicted sa istorya niya. Kay di ba sulti niya, ingon ni Lee nga wala na mi. Pero sulti na sad niya nga siya nga nagsuggest nga pabulagan ko. Pero wala dyan ako siya awaya or istriyahing ma. I chose to believe her and blame Lee. Kaya maayo kay si Berta mo istorya. Butan pa dyan kayo og tingog. Nagka-istorya mi. As hinihin kayo siya. Nagiya-iya lang yun iyang bukan. Habitaw. Samot na siguro ni sa personal. Kung mo to, nga nito ako niya, kay buutan kayo siya ka-istorya. Gitudluan pa ko niya na kay dili pa man di ay daw may officially nga bulag. Mas maayo, huwag magbulag na lang daw minili. Kay once a cheater, always a cheater na daw na. Dili lang kay ako lang ang uyab nili, nga naapa daw na yung mga katext. Ako sad, perteng to niya. Nakigbulag ko, istorya na ko niya tanan ng sulti ni Berta sa tawag. Pero wala siya ni sugot. Gipaggan ako siya without waiting for his explanations. Niya na siya sa kong apartment, pero wala na ako atubangan. Nagminatayra ko gihilak sa sulod. Ani nga time ko nakasuway nga maghilak tungod sa duha nga rason. Naghilak kay broken hearted kayo, o naghilak tungod kay di yud ko makatulog, bisan unsaon. Kapoy naman unta kayo ginila. Sa mga to, nga may balik na pod kog duty. May anak na siya sa hotel og no choice na ko kundi atubangon siya. Nakaporma pa yun siya nga gwapo kayo lang tawon. Ako mga kauban o ubang guest kay naadyod ang mata siya ha, nga nagdalaman po na siya og flowers. Naka-imagine din ko nga well naglakaw nga paingon niya. Tama ka ha ako ang desisyon. Andam na bakha ko nga maglantaw na lai na iyahang kauban sunod. Kaya kahan akong makita nga mag-post-post na kauban niyang bag-o sa Facebook na sweet kayo sila. Kaya na baka anako nga makita na nga lai na iyahang spoiled in terms of flowers nga pa-surprise and most of all, sa iyahang love. Aha ka ba? I'm bleeding inside o complete torture jud ning gi-imagine ako. Di jud ni nako kaya. Sa moto ni sorry siya na ako, gikuha niya akong kamot o gikisan-kisan. Kawalay ulaw eh. Daghan kaya ni tanaw o gibawi dahil na ako akong kamot. O gingon siya. Nga siya. Mutuo jud ka niya. Gisiraan na ako niya. Please, paminaw na ako, pwede. Hula mi relasyon. Nang hulam rayuto siya og cellphone na ako, mo nang siya ang nigunit. Plano niya ni tanan. Wala sa DI na snatch siya ang phone og ate karato niya. Tanan niya gisulti niya sa imuha, was alay. Kibaw na ka, diba? I've changed so kad nagkakita. Wala ko'y katext. Never ko nang uyab niya. Nakahibawo lang to siya na wala kay time nga makakontak na ako. Kay gibasa niya tanan na to ang convo sa message. Makita dito, diba? Na ako lang ang perme mag-text o chat bisan wala pa ka nakareply. Mato gigamit niya ang rason para mutuo ka. After sa naitabo ka tong hubog kay ko, nga na siya sa apartment, giblack na ako na siya. Og disad ko motingog niya sa office. Moto nga soko kay na siya. Og giblackmail ko niya. Og iyaha daw kantuganan. Permina nga mudong sa apartment og paulion lang nako dayon. Pagbalik og kita pa lang namo, aware na siya na love kayo tika. Para moto ka, see for yourself. Di ara basaha ang mga text og chat niya gabi. Walikaw ni tuon niya, nakigbulag pa jud ka na ako. Pero siya, nibalik sa apartment na ako para magkakami. Pero wala lang may nag-abot kay di ba yan na sa tika sa apartment ni mo. Pero wala ko ni mo gausa. Og dito na ko nabasahan tanang kabuang ni Berta. Naisahan jud ko na. Nag-expect jud siya nga magubami. Sa moto, nga okay na minili. Kung mas palangga ko niya pag una, mas double pa jud karon na okay na mi. Kay syempre, nakasala biya jud siya. Kaabi ko og mao na to nga ma-okay na ang tanan. Pero ni text pa man jud ay na si Berta na ako. Nga which added salt to the wound. Ingon siya, nga buntis ko siyan. Unsaon man eh. Nagkurog jud ko nga nag-type ano ako siyang gingnan. Unya nga nung ako may text na nimo. Ako ba di ay ang amahan, ana? Nigawas jud akong sungay ato. Maldita na ako, maldita. Ingon siya nga. Tabangi ko siya. Please, patay ko sa mua og mahibalaan nga wala ni amahan. Ako siyang gingnan. Ngayunahon na unta nimo una ang konsekwens sa gibuhat nimo. Nipilit ka sa lalaki nga una pa lang kahibaw ka naway gugman nimo. Lisod naman sad o guyodo na ako to sili para lang panagutan ka. Ingna na lang nga wala na'y amahan imuhang gisa pa. Ay na jud ko glabda ninyo. Kung mapilit mo sili, hindi imuhan na to. Wala na ko'y pakinin nyo. Sa mga to nga gi-screenshot na ako ang convo na mo ni Berta. Then gi-send na ako ang nili. Ako siyang giingnan. Congratulations. Happy Father's Day. Siguro, dili jud para kita. Happy lang siguro ta sa mga pinagtagpo pero di tinadhana. Di na ko kaya nga mukumpit kung naanay inosenteng bata nga ma-involve. Panaguti si Berta. And be a good husband and father sa baby ninyo. Yes, bisan nag-imalditahan ako si Berta, pero di na ako kaya nga mas selfish ko na ikip sila. Loy kayang bata. Dili kaya sa kong konsensya na ako ang makaangin. Wa siya ilohon nga amahan just because of my greed. Dayon nagpusot-pusot na naihan text to call. Wajud ko na reply or nitubag niya. Ipasagdahan lang nako siya. Og bahala yun siya. Ubag na po di akong mata o hinilak nga mag-imagine na sad ko nga mag-uban sila ni Lee. for prenatal checkup, huwag mag-family bonding, inignaan ang baby. Torture na kayo kung ginoon na. Pero kadugayan, gitubag na dyan ako ihangkol. Pero wala ko ni tingo. Naminaw ra ko niya. Naghilak na po siya og ingon. Nga siya. Ingon ko diba nga saling na ako. Paminaw sa. Ayaw to o dayon niya. Nga nung ako man ang amahan, nahubog kay ko ato nga tayo. Kaisara sa to, o niya last month nag-uba na sila ni Ken. Dito si Ken nag-stay sa apartment niya. Dugay-dugay sa to. To di ay, si Berta uyab ni Ken. Nagloko lang na si Berta behind Ken's back. Maong please ayaw og to niya. Og buntis man gali na, ka Ken na, dili ako ha. Nashock jud ko sa giingon nili. Is this fate? Gi-off din ako ang tawag, unya nagmuni-muni. Nakaduhaan na pod kong Berta nga murag di na pwede ni. I need to return her the favor. Double the price. Pero wala po gihapon ko ni contact nili. Bisan nalinawan ako. Dapat patagamon sa nisyada. Kay siya'y punot dolo aning tanan. Dahil ang sunod na kong gibuhat, gigi-contact na ako si Ken. Nag-friend request ko niya, unya nag-message ko niya sa Facebook kay bago iyang account. Munang dili ko updated sa kinabuhi o love life niya. Nag-message ko asking sila pa ba ni Berta og ni-reply ra sad siya dayon og oo daw. Ingon pa na siya nga why asking. Kaila ba daw me? Nagselos ba daw ko? Motong niingon ko nga I said yes. Nagselos jud ko. Dili niyon duha kundi nilang duha sa kong uyaw. Niingon si kanya, ha? Ni Berta og nili? O si connect? Nitubag ko nga, ni connect na gani na si Berta. Mo galing nagka-problema minili. Luhag kaayo ng Berta ni mo. Kaabisad ko og nag-level up na imuhang taste. After what ikasugta, namunit na mandaipod ka og reject. Tubag si Ken, ngayon ko ginga na atyan. Ani man noon ni mo ipagawa si mo ang kasukun ako. O pagani ko kahibawon sineta po. Kita na lang ta next week in a day off na ko. Anahaon lang ti kadara. Anyways guys, MIU din si Ken. After graduation, exam na siya og Napulcom, unya na swertihan. Og hantod, mauna ni ang adlaw nga sabot na munikan. Pero ang kami nili, wala pa na okay. Gichatan lang na ko siya nagaan kog space kadali. Kadi ko ganahan nga motobang niya. Ay ha na og sure na dili buntis sa Berta. Nisabot raman po siya pero everyday na siya nga mo text sa ko. Then dine na sa restaurant sa hotel na ako ang gitrabahuan. Then ako ang i-explain ni Ken ang tanang nahitabo. Pero wag yung kabaguhan ni si Ken oy. Siya gihapon ang Ken na kaila na ako pag college days. Dali ra kay siya naka-smile og balik labon nako pagkahibaw nako nagminatayay nako gila. Then iingon si Ken nga I have a plan siya. Are you willing to be my partner in seeking justice? Tubag ko nga ikolbaan man ko ni mo Ken ay. Unsa may plano nimo? Nitubag siya nga why not pasiloson sa nato sila? Let's post some picture nga nag-ubanta nga malipaya. We'll see kung unsay bation sa nila. Ako siyang gingnan, di na siya possible oy. Pag solo dihaken. Munsa na lang ako ang mga kuya nga makita nga lahi na sad akong kauban. Upawan jud ko ato nila. Dili na siya proper. Nitubag si Ken, nga kasayon raana. Paghimo na lang bagong FB account o ayaw i-add imuhang mga kuya o relatives. Sili lang o ang uban nga friends na dili close sa mga kuya nimo. In that way, walay makasumbong. Para safe pa yun, i-block daan sa new account nimo ang Facebook nila sa mga kuya nimo o relatives. What do you think? Ngayon pa siya nga, unsa man siya, decide na diha. sa moto nga nagunahon na sa jud ko. Pero nisugot gyud gihapon ko. Ug hangtod, nakakita kog post nga hiring ang kumpanya nilang ni, which is match kaayo sa kunauman. Motong naka-decide dayon ko nga mag-apply. Pero wala ko niingon nili. Og thankful kaayo ko kay ni Oyon ang tanan sa plano nga nadawat jud ko sa gitrabahoan nili. Pero wala ko nagsaba sa iya. Nag-textin ko ni Ken, gipahibalo na ako siya nga wala na ko sa hotel og ni-transfer na ko, pero next month pa ko magsugod. Napa ko yung mga 2 weeks before to nga ma. Pwede na mo mabuhat ihang plano. Labon, bakante pa ko. Nireply ra sa dayon siya na lugaran daw niya. Sa motong okay na. Nara ko sa apartment ato nga naglantaw-lantaw sa kong kagulingon sa sami. Nakauna-una ako galit nga, why not i-change ako ang usual outfit? Naanad naman sa gud ko nga mag-t-shirt lang o jogging pants o tungod sa kong mga kuya. Si Lisa, di ganahan niya naka-sleeveless ko or naka-skirt or shorts kung manlaag ni. Papulihan dyan na niya. Panagsarapod ko magsuot o dress. Sa moto nga it's been decided nga magpagwapa jud ko like sa mga gibuhat sa bang babae. Nyadto ko og salon day nagpariban. Gipatrima na kong buhok na pahawak. Unya color gamay. Kana gani nga ay haramailhan nga nagpa-color ko mainita. Wala na ko'y problema sa panit kaya makaputi man sad sa hotel nga di man mainita. Namalit sad ko og mga uso nga dress. Paguli na ako, ipanghipos na ako akong mga daan na gamit sa maleta para di ko matemp og suot ato. Milabay ang pila kaadlaw, nag-text na si Ken sa kuha. Okay ra ba daw na ako nga mato og Bohol, kay ihang kauban mo uli daw og Bohol kay mo bisita kauban ihang wife sila. Ilaag daw me sa mga spot dito. Nisugot na lang pud ko, kay naman sad ang wife sa iyang body. Pero ni-text ko nili para ma-aware sad siya nga nagbakasyon ko. Nangutaan na pa siya kung suko pa ba daw kayo ko o kinsa daw kauban ako. Ningon rupod ko nga a friend. Gi-stress jud na ko ang friend para makadumdum siya sa ingon-ingon niya nga friend lang si Lamberta. Nakasense ra siguro pod siya mong ningon siya nga okay chan, amping. Maghulat ko ni mo. Love kaayo tika. Murag na konsensya ko. Pero wa nay atrasay. Mauna ni. Sa peer mi nagsabot nga magkita ni Ken. Og pagkakitaan niya na ko, natameme na siya. Gisungog na ko nga nindot kaayo kabuangan. Ako siyang giingnan. Nga susoy, tikuma na imong baba. Kahibaw kong guwapa ko Ken. Ondangi na nabi. Pero nikatawa na lang na siya kay noonhan man. Unya, nangatol sa ulo dayon naglingo-lingo. O gantod na abot na miss sa Bohol. Butan kayo ang wife siyang kauban niya nag-click dayon man. Murag Saturday man siguro to nga pag-abot na mo kay pagkagabi, ana, lingaw kayo. Daghag mga show the Prince Resorts. As in, lingaw kayo. Na yung mga nag-fire dance o mostly mga foreigners ang nandito. Then pagkaugmaan na, kay mag-swimming-swimming namin. Akong gisuot kay One Piece nga navy blue ang color na swimsuit. Open kay ang likod. Pero gisapawa na ako og short for pictorial purposes raman eh. Kaya di ko pwede nga maligo kay sayang kayo ang buhok. Kaya bawa pa lang ko nga maabot mi dinhi, wala na lang unta ko nagparibandaan kay nindot kayo ang dagat. Sumoto nga ka-picture-picture na mini Ken. I-post na unta dayo ni Ken ang pictures pero wala ko ni sugot. Kay for sure kung makitaan nili, mahuman jud tanan kay magpermi na to o call o text na ko. Then kinugman na kay nanakay mi sa floating resto. Idyog ko makalimot ani nga time kay one of their staff approach me nga nag-English-English na siya. taas kayo ng litanya, unya tubag na ko kay Bisaya. Nikatawa na siya. Kaya nag-expect na siya o one of their Chinese guests daw ko. Char lang. Kuya Wan Sada. Nasa dito sulod sa floating ang nanganta ng mga entertainer. Beautiful Sunday ilahang gikanta. Pampa-alive sa ambience sulod sa floating. Nindot kayo og mga tingog. Huwag ka ni si Ken, baga kayo og kubal nga ni Hangyo nga pwede ba daw mukanta. Ihatag din sa vocalist ng duha kamay. Huwag namuot ako kay nga nung duha kabok ang gihulam niya. Nirequest na siya og Lucky Daw by Jason Mars. Isugo niya iyahang kaoban nga mag-video. Hanad kay mamili og kanta ba? Ang intro kay fit kaayo sa scenery bahalag di ocean good. Dayon isugod na siya o kanta. Pero mga next seconds, nawagtan akong smile kay nagtanaw sa duha ka mic na iyahang gigunitan. Kay nakafeel ko og dili na judy mo. Kay while nagkanta siya, nagkaanamano na siya og duol na ko. Nagkatawag yod, unya gitunol niya ang isa ka mic. Diunta ko masugot pero apil ito sa iyahang plano. Do it man ang kanta. Monsa na lang kasili sa chorus nga maminaw ani. Saba pa jod kay todo singgit ang uban. Wala si Ken pa jod kay nipunit og buwak sa decor o gibutang sa dungga na ko while ni kanta. Masumbaga na jod na ako ni siya ba. Pero if I have to compare between Ken and Lee, Ken was the exact definition of cute. While si Lee was the perfect definition of handsome. Pero bisan pa man og pang boyfriend material jud si Ken, di lang jud mi compatible do. I don't feel the spark, maong pang buddy-buddy ra jud mi taman. Sa mga tong after na mo og kanta, ni Dolly na si Ken siya hang kabady. Unya, gi-upload ang video, then gitag ko with caption nga, ATM with this lady. Unya gi-upload na sad niya ang pictures namo sa beach. Og pila lang ka minutes ang nilabay, nag-ring na akong cellphone og sunod-sunod ang mga text. Walay undang ang ring. Gi-open na ako og gibasa ang message. Ayaw jud og tubag dyan. Apaso na jud tika diha. Wala na jud ko nalipay. Sa mga to, nga nagpusot-pusot jod ang text ni Lee, nga feel kay nako iyahang kasuko. Og di lang kay kang Lee lang ang text, naka-receive sad ko og text nga gikan kang Berta. So I guess, success ang plano ni Ken. Ang message ni Lee kay, sobra na siya. Kung wala pagitag ni Ken ang new account ni mo, dili ko makatuo na ikaw to iyahang kauban. Need pa judi ay magpagwapa o magpasexy o suot basta siya imuhang kauban. Kahibaw ko sa kuwang sayop siya. Sorry na please. Hali na. Kuwao na tikadi ha. Na ako'y salig ni mo. Pero kang Ken, wala. Samot na sa nahitabo nga mo balos na siya. Dijud ka mo tubag dyan. Ipakita ako ni sa kuya ni mo. Magpatabang na ko nila para masitol ni. Dili na nako ni kaya. Bahalag kulatahon pa ko nila, itugan ako tanan nga sugod sa rason nga naing anak ka. Sumoto nga gireplyan na lang nako siya kay Lisod. Ako siyang gingnan, nga nung mahadlok man ka nga mag-uban minikan. He's a friend. Base nakalimot ka nga mas nauna mi nga nagkaila, ay ha nagkakita. I know Ken better than anyone. I jud taka og tug-an nila. Mubalik na ko diha. Then ang message ni Berta kay niingon siya nga, so nibalos ka. Ayaw jud ko hadlo ka. Pwede ba ayaw apila si Ken? Ako siyang gingnan, nga threaten ka. Dapat lang, mahadlok manday ka nga mawala si Ken, naghuna-huna unta kadaan before ka nagpadaog sa kakatulni mo. Too late. Walay maimuha nilang duha. After ani, wala na nagparamdam si Berta nako, pero dito na siya ni Ken nagsigiog sa mo. Gusto daw nga magbalik sila. Gi-confirm sad ni Ken nako na dili buntis si Berta. Nagpiti daw, unya negative ang result. Pero wala na jud si Ken nagpauto. So tired of all her lies na daw siya. So tuod man, niuna ko nilang Ken og uli. Itagbo ko ni Lee sa pier. Cold kayo ihang matag tinanawan. Murag, daghan siya gusto nga istorya. Pero mas gipili na lang niya nga maghilom. Unya, ginhawa og lawong. Dayon kuha sa mga gamit na ako. Ogwa, yod na ni Tingo. Murag na guilty noon ko. When nagbiyahe mi, awkward kayo. Makabungol ang kahilom. Wala sad ko'y plano nga muuna og istorya. So nagpatulog-tulog na lang ko hangtod sa nakatulog jud hinoon ko. Mo na lang ako namathan nga naana day mi sa akong apartment. Og nitingog na jud sili og niingon siya. Nga enjoy kay kano. Unya, happy na ka. Nitubagpod ko nga, ooy, sobra. Dinilantaw ko sa lain na direksyon. Kay sure ko mosamot siya og kaso ko. Ana si Lee, sa asa man ka nag-enjoy? Sa biyahe o sa company ni Ken? O kay galagot taman lagi ko, nitubag ko og both. Pero nag-regret ko sa kong tubag kay soko kayo iyahang nao. Next thing I know, kay iya akong gibira ng hugot kayo iyahang paggunit na ko. Unya, iya akong gikisan nga pinawael kayo. Nakulbahan ko. Dili naman ni Maosia ang tender kayo na ako. Nasuko na Juni og taman to the point nga nawala siya si Hang Kaugalingon. Ihang kamot kay bisan asa na niya po. Og kinahanglan na ako siyang paundam. Ako siyang gituklod og ako siyang giingnan. Nga Li, ayaw na. Please, i-stop na ni. Dili na pwede kay naanay nahitabo na mo ni Ken. Akalagi jod kay ambot lang jod kung anong maoman ang ako ang gistorya. Lami kayo ko si on ako ang simon. Unya silihan. Pula kay na iyahang mata o nitutok na ko o lami kayo bawi o ng ako ang nasulte. Pero miingon man siya, nga okay, I'm sorry, I failed you. Na fall judi ay kanikan. I hope he will treat you well. Nihawa din na siya o wala na yun na nilingi pa na ko. Lami kay siya gukuron niya ingnon niya joke ratutanan. Pero mora ko og nawadan o gumoy nga naulaw ko sa ako ang nasulti. Ako man hinoon ang nasakitan sa naitabo. Aha ka dyan lagi. Once magpadala dyan ta sa tong emosyon na di maguna-huna daan, ilaglag jud ta sa tuhang baba. Kilak na sad to the max sa akong kaugalingon ng sayo. Mga pila sa dukaadlaw nga wala jud nagparamdam si Lina ko. Himpas. Nangita na jud to og lain pa. I've made my own bed and now I have to lay on it. Until one day, nanay ni deliver sa apartment og pagkaaw na ko. Og natingala ko nga wala man ko nag-order. Na I note nga kang lady ay gikan. Ingon siya, nga I've been to your previous workplace. I've heard ni hawa na daw ka dito. Anyways, og unsa may plano ni mo siya, just please take care of yourself. Og wa na yod nga nilunop na yod ako ang mga luha. Motong nakadeside ko nga mutawag dayon nili. Pero bae man ang nito pa. Nadismay ako kay insulti sa bae. The number you're calling is either unattended or out of coverage area. Please try again later. Ang bitaw. Sumoto, nawala na lang ko ni tawag nga naman untay FB o Messenger, pero nakadecide ko na di mag-online. Hadlok lang ko basi nagpost na siya dito nga lain ng babaeng kauban nga ma-broken hearted jud ko sa mo. Niuli na lang ko sa mong balay, layo-layo sa dambiyahe. Niuli ko kay napaman ko 4 days before ko mag-start sa kong bagong nga trabaho, which is ang gitrabahoan sa Adnili. Pagka Monday na, nisayo jud ko. I fixed myself kay importante ra ba ang first impression para maka-attend sad ko og flag raising ba. Syempre, Kubier Nobia. Sagol kay excited og cool ba kay syempre naa dito sili. This is it pansit na dyan. Na-report din ko sa engineering unit then mostly ang mga opisina kay gi-separate sa mga samin nga wall. Kita kaya ang katag og naay magtinapulan kada unit ba. Dayon didto, while nagliraw-liraw ako ang eyeballs, nakita na ko sili. Naasad na si Berta nga nasayra na ako nga na-hire na siya para sa 1-year contract na project. Wala na sila nakabantay na ako og nagpahipi rako sa ako ang gikabutangan. Nagpamati sa moves nila. Base nagkasila jud hinoon tungod sa kabuang na ako. Pero na at ease rako kay murag wala man hinoon. Nako'y na-close kaoban na ako ni si May, kay dadrasad mi. Tulo raman po mi nga bae, o gang isa kay Minyo, and the rest kay mga laki na. Pagpaniod to na, naulahin mi ni May kay after orient sa mong head na ako, na may gitiwas ni May. Pag-abot na mo sa kantin, halos puno na, o kami na lang ni May ang nagbarog nga padong mo order. Huwag akong mata kay naagi pangita, hangtod sa nakitaan nako nga nagtapad sila ni John. Huwag naabitaw na'y nakapansin na mo. Huwag sa dihang nakadungog si Lee sa ngalan ako, nilingi na siya sa direksyon na mo. Nag-abot yod among pananaw. Gibaw irasad dayo na ako kay naulaw pa ko niya sa nasulti na ako. Unya ang table pa jud kay doon lang kaayo nilang Lee. So og mag-istorya mi nila, makadungog pod silang Lee. Well, nagkaon may daghan kina sila og mga pangutana hantod sa niabot na sa pangutana nga single pa ba daw ko. Mura kog matukan kung unsay akong ito ba nga naara ba si Lee nga makadungog. Unya wala sa draba may formal breakup, pati ako kay naglipo. Naka-feel sad ko nga nitanaw na sili na ko. Siguro curious siya sa ko ang itubag. Itubag ko nila, nga di man ka ako mapreso kundi na ko na matubag imuhang pangutana. Then nikatawa ko. Mangutana pa unta na sila pero diha na'y bae nga niabot. Nga nakaingon ko o kaminay o wahe nga naniud to. Naapa man di ay dyan. Jolly kay siya o niya agwapa sad. Kanya niingon siya, ngayon na hinayramog kaaw na, huwati ko, dari lang ko mutapad nili para mas mabusog ko. Nitubag po na mong isa kauban, nga saba di amara, gahian dyan ni siya kaayo og alimpatakan. Ayaw ligidiha kay matod nili, si Losara ba daw iyahang uyang. Natun dyan na ako ang pagkaon, bisan di paunta angay tunlon. Pero out of the blue, nikalit nag-ingon si Linga, dili naman to magselos. Which is double meaning yun para sa kuwa. Nisiplat yun na si Junako, kay siya raman ang nakahibalo na ako tong uyab nili. Kung natingala mo nga nung wala kahibaw ang upaniya na kauban, nga naman tay FB, ang tubag kay dili yun na hilig mag-Facebook sili. Puro ML lang ang i-update sa post niya. Dili man gani na mga accept o friend request. Dili isad mi showy sa mga relasyon sa social media. Sa ML o Messenger lang gina na siya active. Pero sa tinood lang, na-hurt ko gamay sa tubag niya. Dili lang kayo na ako i-elaborate ang nahitabo. Nahuman to nga adlaw nga nagpasiplatanay raming duha. Nakaw tingin kunuhay ba? Pero nagselos jud ko kay daghan kay nang ma-approach niya nga mga babae. Nadungog pa nako nila nga swerte daw kaayo kung kinsa man ang uyab nili. Kay muli kay jud daw na og naay mga tintasyon. Wala na ni sila ma-aware sa nahitabo nilang berta. Pero dili man sa to counted kay hubog man siya ato. Wala jud to gitoyo niya. Naglikay na sad si Berta. O diba, naglikay yanay jud ming tulo. Pero nadismaya jud pud ko sa ako mga nadungog. Nga ako man jud unta tong swerte na gimin nila. Pero ako apayod nga gisayangan. Masuya na lamang ko taman nga maglantaw sa mga babae na makaduldool niya. Ug ting out na sa hapon, pauwahi na siya. Nabantay na ko nga di na siya muuli. Nga pabisi-bisi nga mintras dili pa may makauli ni me. Or assuming rapod siguro ko. If my memory serves me right, mid-year assessment to. Sa hotel to ang venue. 2 days me dito. Before ang assessment, busy kayo og andam sa mga slides presentation. Og nikalit na siya og duol og nakurat ko. Magpatabang ba daw ko? Pero niingon ko nga okay ra. Nashock jud ko kay mao pa ni balik na mo og dagan. Nilingkod mano na siya og nitapad na ko. Manghulam na lang daw siya og cellphone kay wala na ay battery iya. Nisugot rasad ko. While busy ko nga wala na akong kahibawo sa gipang buhat niya. Nitingog man na siya while nagkubi-kubi sa cellphone ako. Ingon siya, nga wala li ka nagsaba na na-hired ka dire. Nitubag ko nga, wala man sad ka ng utana. Ingon po siya, maupod, wala man ko'y idea good. Sumoto nga nahuman ako sa kong gibuhat o giuli na sad niya akong cellphone. Unya, naka-smile na ako. Nakuyawan naman ko ani niya oy, kay nagkakaripi naman nga nikalit lang og galamit. Pag-out ni Dol na siya namo ni May. Ingon siya, nga May, pwede hulamon sa nako si Chan. Nisugot ra sa nadayon si May og niuna na lang pod siya og ulit. Ingon si Lee, nga li na, ihatod ta ka. Gibira dayon ko niya. Well, pauli na May, niapit na siya og pagkaon. Sa apartment na lang daw may mga on. Pag human na mo kaon, giinan ako na siya na muli na kaysa iyo ko matulog. Itubag mano na siya nga, tuo kag pakatulgon ti karon, human sa inyo hanggi buhat ni kan. Nagkasinabot sin mo ba? Huli na ka tiyan. Nabasa na ko inyo ang mga convo ni Ken sa cellphone ni mo ganiha. Plano di ay ninyo tutanan. So patas ta diba? Okay na ta dyan. Dawato na ko bahalag na ay nahitabo ninyo ni Ken. Nakasabot ra ko. Kahibaw ko nga nasakitan ka at doon na tayo. Okay ra. Dawat na ko. Basta lang wala ka na in love niya. Nashock jud ko sa gipang sulti niya. Gibasa jud ay niya amo ang mga message. At the same time, natouch ko sa mga litanya niya. Idolin ko niya og nihag. Dugay na nako ning gustong buhaton. Tindid to, iyaha kong gikisan. And gentle kayo. Like sa una. Sa okay pa ang tanan. Hangtod sa na-carried away na og nahitabo jud ang dili dapat may. Dayo ni hunong na siya og kalit ko niyang gigawas. Og niingon siya, sorry Chan. Sorry kayo. Dili pa unta ni dapat mahitabo. Kung kahibawo pa lang ko na wala di ay nahitabo ninyo ni Ken. Dili sa unta na ako ni Buhaton. Nga nung namakakman ka. Tubag ko nga, at least diba na-prove na ako na dawat ko ni mo bisan unsa man ang mahitap. I have no regrets. Og sama sa gisulti niya, wala yun ko niya pakatulga. Sugod adto hantod sa pagnaanami sa hotel para sa assessment. Permi na siya nga maduol na ko. Inatiman na kayo ko. Nagduda na sad na among mga kauban. Pagkagabi sa ikaduhang adlaw, socials na. Video kay unya drinks diri og drinks dito. Naka-decide na ko nga ako na pod ang mo-moves nga permi na lang na siyang mo effort. So dito, niinom ko gamay para pampatibay ng loob. Dili man jud unta ako mo inom, pero kay naman ko'y plano, niinom jud ko. Natingala na si Lee kay kanusado ko nakamao nga mo inom og heart. Nipili din ko og kanta og giilog na ko ang mic na rin. Na-confident kay ko kay mga kaedad na namo ang nabilin. Kunya ang gipili na ko, kay I like you so much, you'll know it. Sikat kay ni Ato Natay. Theme song ni sa A Love So Beautiful. Every lyrics jud aning kantaha kay nag-express sa gusto nako isulti niya. Well, nagkanta ko ani, pasway-sway pa ang ulo. Unya, kidhat nga dalang pakit. Well, itudlo niya. Nabuang na jud ko nga nawagtang ng ulaw sa kong laos. Kapalmox na kay kuani na time. Pero, worth it jud kayo. Nitindog ko na siya o gihag ko niya. Unya, niunghong na ko nga. Kiat kay ka ba? Dari lang ka pwede magkiat na ko. Unya, gisulti niya sa mga kauban na ako to iyahang uyang. Nasyak na sila, unya, nangatawa na lang mitana. Kay daghan ra ba daw sila'y nabuhian ng mga istorya. Pagbasi na lain daw ko ato. Pagdayon, milabay ang mga adlaw o panahon. Okay na ang tanan. So far, smooth na kaayo o balik minili. Isang tuod man, kung na ay party, praning na kay ko. O di ko musugot nga magpalabi pa o inom sila. Samot na kung wala ko. Kay mag-flashback sa huna-huna na ko ang nakaraan. Di jud na ako madawat o mausap pa to. Thankful kay ko bisan pa man sa mga nahitabo. Nahimo to nga lesson na mo. O i-treasure ang usag-usa. Dayon bulan to sa October. Na-confirm na ko nga buntis ko. Lahi rajudi ay og naanay anak kay mas muligon ang panag-uban. Kanya ka to mga selos-selos sa una nawala na to tanan. Kahibalo ko na sayo pa para makonclude na magmalipayo na jud me kay daghan pa ang pwedeng mahitabo. Samot na kay nabi ay sayings na there's no such thing as constant in this world, because the only constant is change. Pero as long as nagkasinabot me, and we acknowledge God sa mong panag-upan, nasad ang respeto toward each other, I know nga mag-work out me. Tiwala lang. Ladies and boys, doon ang tag-ingon. Sana all.